پیارے باپا جان اب مئی کا مہینہ چل رہا ہے, جون جولائی دو ماہ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی, آپ ارشاد فرمائیں اساتذہ اور طلباء کو مدنی قافلوں کے لیے کس طرح تیار کریں. گولڈن چانس ہے اور اس میں تو ارسائی بھائی کو پورا زور لگا دینا چاہیے کہ اساتذہ اور طلباء جو ہیں ان دنوں بالکل فارغ ہوتے ہیں, آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 63 دن کے قافلے بھی بن جائیں گے, جہاں 92 دن کی چھٹیاں پڑ جاتی ہیں ان میں 63 دن نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, بعض ماشاءاللہ جذبے والے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے بھی طلباء کل صبح ملنے آئے, وہ تھا یوں کے بیچارے آئے تھے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی, تو کسی نے سمجھایا کہ تم قافلے میں صبر کر لو, قافلے میں صبر کر کے آؤ گے تو پھر ملاقات ہو جائے گی, یوں کر کے بیچارے قافلے سے آئے تو میں تو بہت خوش ہوا ان سے. تو ایک نے بتایا کہ میں نے اس مہینے میں 2 3 دن کا سفر کیا, پھر مجھ سے کہا کہ آپ ہماری یونیورسٹی کے لیے دعا کریں, تو میں نے ان کو دعا بھی ایسی دی کہ آپ بھی جھوم جائیں گے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹی کو جامعت المدینہ میں تبدیل کر دیں. میں تو اپنے مطلب کی بات کروں گا, تو ایسے عرض کر رہا ہوں کہ طلباء کے اندر بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتی ہے, قافلوں میں سفر بھی اگر کوئی کروانے والا ہو تو وہ کرتی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان پر پوری کوشش فرمائیں, مدنی قافلوں کی دھوم میں مچائیں, ان سے ملاقاتیں کریں. بس اس میں اب یہ چونکہ منتشر ہو گئے, چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے قصبوں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں, اپنے اپنے شہروں میں یہ جا چکے ہوں گے, تو وہیں انفرادی کوششوں کے ذریعے ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.